dedi başımdır. Dedim göz kalemlidir, dedi kaşımdır. Dedim göz 14 nedir, dedi yaşımdır. Dedim göz sümbül nedir, dedi saçımdır. Dedim göz sal boynuma, dedi olmaz olmaz. Olmaz olmaz olmaz, mehabbet olsa olar. Ah nece olmaz olmaz, yar nece olmaz olmaz. Ah nece olmaz olmaz, yar nece olmaz olmaz. Dedi olmaz olmaz, olmaz olmaz olmaz. Mehabbet olsa olar. Ah nece olmaz olmaz, yar nece olmaz olmaz. Ah nece olmaz olmaz, yar nece olmaz olmaz. Olmaz olmaz ya.